สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีนะคะมาติดตามรับฟังประวัติของหลวงปู่แหวนสุจินโนในตามรอยพระอริยะกันบ้างในตอนนี้เสนอเป็นตอนที่3ค่ะหลังจากที่ท่านได้แปรยติเป็นพระธรรมยุทธ์ณวัดเจดีหลวงในตอนที่แล้วแล้วก็ได้แยกทางกันกับหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนก็เดินทางไปที่เชียงใหม่แต่เพียงรูปเดียวนะคะในบันทึกของการท่องธุดงค์หลวงปู่แหวนสุจินโนนั้นไม่ได้ระบุวันเดือนปีของการเดินทางรวมทั้งไม่ได้บอกด้วยนะคะว่าหลวงปู่ท่านไปรูปเดียวหรือว่ามีพระรูปอื่นไปด้วยแต่ว่าจากคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่หลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อท่านจะไปด้วยกันแต่ก็ไม่ได้หมายความนะคะว่าจะต้องเกาะติดไปด้วยกันตลอดบางช่วงบางเวลาท่านก็แยกกันบางช่วงก็พักด้วยกันหรือว่าหลายๆวันจึงจะมาพบกันทีหนึ่งแต่จะไปในแถบถิ่นเดียวกันแล้วก็นัดพบกันในที่ที่ไปซึ่งในบันทึกการเดินทางของหลวงปู่แหวนบีจะนำเสนอดังนี้ค่ะหลังจากที่ท่านเลิกเรียนด้านปริยัติที่อุบลแล้วก็ออกปฏิบัติกรรมฐานจาริกไปทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงครั้งที่สองในคราวนั้นออกจากประเทศไทยโดยข้ามแม่น้ำโขงไปผ่านเมืองเวียงจันทร์ตัดเข้าดงอีกแห่งหนึ่งเรียกกันว่าดงเมืองพ้นจากดงเมืองข้ามแม่น้ำงึมไปสู่ดงดิบของภูเขาควายป่าบริเวณนั้นเป็นป่าดงดิบมีถ้ำมีเหวอยู่ทั่วไปบนหลังเขาก็มีลานหินกว้างซึ่งถือกันในหมู่นักปฏิบัตินะคะว่าภูเขาควายเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับนักปฏิบัติธรรมที่ต้องการสถานที่สงบสงัดปราศจากการพลุกพล่านวิเวกวังเวงไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดดังนั้นการบำเพ็ญภาวนาอยู่แถวภูเขาควายเวลาทำความเพียรจิตก็เลยสงบง่ายเมื่อภาวนาอยู่หลายวันจิตคุ้นกับสถานที่แล้วก็ย้ายไปที่แห่งใหม่ต่อไปทั้งนี้เพื่อเป็นการปลุกจิตปลุกประสาทปลุกสติให้ตื่นตัวอยู่เสมอไม่เช่นนั้นก็มักจะเกิดความประมาทเมื่อคุ้นเคยกับสถานที่แล้วทำความเพียรไม่ดีเท่าที่ควรการเปลี่ยนสถานที่แต่ละแห่งสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันก็เลยทำให้เกิดความระมัดระวังเป็นการสร้างสติสัมปชัญญะเร่งความเพียรไปในตัวดังนั้นนะคะผู้ที่ปฏิบัติก็ต้องรู้จักสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเลือกหาสถานที่ที่มีเครื่องเตือนสติอยู่เป็นประจำและด้วยเหตุนี้นี่เองค่ะหลวงปู่มั่นท่านก็เลยบอกลูกศิษย์ของท่านให้อยู่ในที่ที่อันตรายเพื่อจะได้ไม่ประมาทในการทำความเพียรต้องมีสติอยู่เสมอการไปอยู่ในที่ที่อันตรายความเป็นความตายจึงฝากไว้กับสติเคยมีคำทำนายเกี่ยวกับเนื้อคู่ของหลวงปู่แหวนสุจินโนเมื่อสมัยเรียนมูลกัจจายอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครั้งนั้นได้มีหมอดูมาทำนายเกี่ยวกับเนื้อคู่ของท่านว่าจะอยู่ทางทิศนั้นรูปร่างสันทัดผิวเนื้อขาวเหลืองใบหน้ารูปใบโพแต่ว่าท่านเองก็ไม่ได้สนใจกับคำทำนายนั้นด้วยชีวิตนี้ท่านได้อุทิศทั้งชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วจึงขอกล่าวถึงข้อความตอนหนึ่งในหนังสืออนุสรณ์หลวงปู่แหวนเกี่ยวกับช่วงที่จิตของท่านนึกถึงแต่หน้าของหญิงนางนั้นวันหนึ่งหลวงปู่แหวนได้มาพักบำเพ็ญเพียรอยู่ที่บ้านนาสองซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่พอสมควรพวกชาวบ้านร้านถิ่นก็มีความแปลกอยู่อย่างนึงคือเวลาเห็นพระไปบิณฑบาตพวกเขาจะเป่าร้องกันมาใส่บาตรว่ามาเนอร์มาใส่บาตรอย่าทำมาแล้วหาน้ำอ้อยน้ำตาลมาใส่บาตรอย่าทำท่านชอบของหวานเมื่อได้ยินคนเป่าประกาศเช่นนั้นต่างก็เอาของมาตักบาตรจนเต็มพวกนี้เหมือนกับพวกไทยใหญ่นะคะถ้าเห็นพระไปบิณฑบาตเขาก็จะตักบาตรด้วยน้ำอ้อยน้ำตาลเช่นว่าน้ำอ้อยน้ำตาลนั้นเป็นกับข้าวทั่วไปโดยพวกเขาถือว่าเจ้าปุ้นไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่ของหวานแต่อย่างไรก็ตามค่ะการฉันข้าวกับน้ำอ้อยน้ำตาลนั้นวันสองวันแรกก็ฉันได้ดีอยู่หรอกค่ะแต่วันที่สามวันที่สี่มันก็เริ่มรู้สึกเบื่อวันหนึ่งตอนใกล้ค่ำหลวงปู่ไปส่งน้ำที่ฝั่งแม่น้ำงึมปรากฏว่ามีผู้หญิงสองคนแม่ลูกกำลังถอดเรือมาตามลำน้ำงึมมาถึงบริเวณที่พระกำลังอาบน้ำอยู่หญิงสาวชำเลืองมองมาทางพระหนุ่มสายตาก็เกิดประสานกันมันเหมือนมีอนุภาพลึกลับแล้วก็รุนแรงพอที่จะตรึงคนทั้งสองให้ตะลึงไปได้ระหว่างเดินทางกลับมาที่พักในใจก็ยังคงคิดถึงหญิงงามนั้นอยู่เมื่อหลวงปู่กลับมาถึงที่พักก็หวนระลึกนึกถึงคำทำนายของหมอดูพิจารณาดูแล้วว่าน่าจะเป็นหญิงที่ได้พบเมื่อตอนเย็นก็มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับคำทำนายของหมอเห็นจะเป็นแม่หญิงคนนี้แ ในคืนนั้นหลวงปู่คิดสับสนว้าวุ่นพอสมควรค่ะคิดถึงคำทำนายของหมอดูคิดถึงแม่สาวงามในตาคมผู้นั้นความคิดความตั้งใจในการออกบำเพ็ญภาวนาที่สำคัญคือคำสัญญาที่ให้ไว้กับโยมแม่แล้วก็โยมยายที่บอกว่าบวชแล้วจะต้องตายในผ้าเหลืองจิตนั้นก็เลยหวนคิดถึงหลวงปู่มั่นที่เคยอบรมสั่งสอนเมื่อตอนฝึกหัดภาวนาที่ฝั่งไทยนึกถึงคำเตือนแล้วก็อุบายธรรมที่ท่านเคยสอนจึงตัดสินใจเดินทางกลับไทยเมื่อข้ามมายังฝั่งไทยได้ไปขึ้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ให้ไปพักอบรมตนอยู่ที่พระบาทเนินกลุ่มหมักเป้งหน้าที่นั้นท่านก็ได้พบกับหลวงปู่มั่นซึ่งท่านได้ปลีกตัวออกจากหมู่คณะมาภาวนาอยู่บริเวณนั้นเมื่อได้พบกับอาจารย์อีกก็เลยดีใจมากการพักอบรมตนอยู่กับหลวงปู่มั่นก่อนเข้าพรรษาทำให้จิตสงบลงไปได้เยอะเลยไม่ฟุ้งซ่านเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าภาพของหญิงสาวงามคนนั้นยังคงปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวค่ะแต่เมื่อเร่งความเพียรเข้าภาพนั้นก็สงบลงอุบายหักอะไรในเนื้อคู่ของหลวงปู่แหวนการเร่งความเพียรในระยะแรกจิตที่ยังไม่มีอะไรมาวุ่นวายคงสงบตัวได้ง่ายมีอุบายทางปัญญาพอสมควรเมื่อเร่งความเพียรหนักเข้าไปอีกแบบเอาจริงเอาจังกิเลสก็เอาจริงเอาจังเหมือนกันคือแทนที่จิตจะดำเนินไปตามที่ต้องการกลับพลิกไปหานางงามที่บ้านนาสองฝั่งแม่น้ำงึมนั่นอีกทีแรกก็ได้พยายามปราบด้วยอุบายต่างๆแต่ว่าไม่สำเร็จจึงยิ่งเร่งความเพียรก็เหมือนกับเอาเชื้อไปใส่ไฟก็ยิ่งกำเริบหนักเข้าไปอีกเผลอไม่ได้เลยเป็นต้องไปหาผู้หญิงคนนั้นทันทีบางครั้งจิตมันก็หนีออกไปซึ่งๆหน้าคือขณะที่คิดอุบายการพิจารณาอยู่นั่นเองมันก็วิ่งไปหาหญิงคนนั้นเอาซึ่งๆหน้ากันทีเดียวอุบายการปฏิบัติวิชาต่างๆที่นำมาใช้ในการทรมานจิตทรมานใจในครั้งนั้นเช่นเว้นการนอนมีเฉพาะเวลานั่งเวลายืนเวลาเดินคือทำอยู่เช่นนั้นหลายวันหลายคืนคอยดูว่าจิตมันจะคลายความรักในหญิงคนนั้นได้หรือเปล่าปรากฏว่าไม่ได้ผลค่ะคราวนี้ก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่เป็นอดอาหารไม่ฉันอาหารเลยเว้นแต่น้ำอุบายการพิจารณาก็เปลี่ยนใหม่คราวนี้เพ่งเอากายของหญิงคนนั้นเป็นเป้าหมายในการพิจารณาให้คลายสติโดยแยกพิจารณาทีละอย่างในอาการ32ขึ้นโดยอนุโลมปฏิโลมพิจารณาเปรียบเทียบเข้ามหากายของตนพิจารณาให้เห็นถึงความจริงว่าอวัยวะนั้นๆของตนก็มีของหญิงก็มีทำไมจะต้องไปรักไปหลงไปคิดถึงเพ่งพิจารณาไปทีละส่วนทีละส่วนพิจารณาอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนทุกอิริยาบถการพิจารณาจนละเอียดอย่างนี้เกิดขึ้นกับอุบายที่ความแยบคายของปัญญาก็เกิดขึ้นในขณะนั้นเหมือนกันตอนหนึ่งพิจารณามาถึงหนังได้ความว่าคนเราหลงอยู่ที่หนังหนังเป็นเครื่องปกปิดสิ่งที่ไม่น่าดูไว้ถ้าสมมุติว่าถลกหนังออกอวัยวะทุกส่วนก็หาหน้าดูไม่ได้เลยยิ่งเพ่งพินิจอยู่เป็นความร่างกายของมนุษย์มันก็เห็นแต่ความเน่าเปื่อยผุพังสลายไปไม่มีส่วนไหนที่ถือว่าเป็นของมั่นคงในขณะนั้นจิตซึ่งเคยโลดโผนโลดแล่นไปอย่างไม่มีจุดหมายมาก่อนมันก็ยอมรับตามความเป็นจริงตามเหตุผลของปัญญายอมตัวอย่างนักโทษผู้สำนึกผิดฉะนั้นนับตั้งแต่วินาทีการพิจารณาได้ยุติลงจิตมันก็ยอมรับเหตุผลของปัญญาเพื่อเป็นการทดสอบว่าจิตยอมแล้วหลวงปู่ท่านก็ส่งจิตออกไปหาหญิงคนนั้นหลายครั้งจิตก็สงบไม่ยอมออกไปความกำเริบความทรนงตัวความโลดโผนของจิตมันก็หายไปไม่กำเริบอีกเลยนะคะทีนี้หลวงปู่แหวนสุจินโนท่านต้องการเข้าพบท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์หรือว่าหลวงปู่จันทร์ซึ่งหลวงปู่มั่นยกย่องท่านอยู่เสมอว่าเชี่ยวชาญทั้งการเทศและการปฏิบัติกิตติศัพท์ทางด้านการเทศและการปฏิบัติธรรมของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีได้ขจรกระจายไปทั่วมณฑลอีสานในสมัยนั้นทั้งพระภิกษุสามเณรและก็คฤหัสถ์ผู้ใคร่ต่อธรรมปฏิบัติต่างก็กระหายที่อยากจะได้ฟังธรรมอบรมจากท่านประมาณปี2464ท่านได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อพำนักแล้วก็ศึกษาธรรมกับพระครูอุบาลีซึ่งก็นับว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของท่านเพื่อกราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระอุบาลีซึ่งพักอยู่ที่วัดบรมนิวาสหลวงปู่ก็เดินทางจากจังหวัดอุดรมายังจังหวัดนครราชสีมาด้วยเท้าผ่านหมู่บ้านน้อยใหญ่เมื่อหลวงปู่แหวนเดินทางเข้าเขตจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ประสบปัญหาการบิณฑบาต กล่าวก็คือบางแห่งเวลาไปบิณฑบาตได้เพียงข้าวเปล่าก็มีได้ข้าวกับพริกก็มีได้ข้าวกับมะเขือก็มีหลวงปู่เล่าว่าเมื่อได้มาอย่างไรก็ฉันไปอย่างนั้นฉันไปตามมีตามได้เมื่อหลวงปู่เข้าไปกราบท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์แล้วก็ท่านเจ้าคุณได้ทราบว่าหลวงปู่เป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นท่านเจ้าคุณก็ยินดีให้การต้อนรับด้วยความเมตตายิ่งจากการที่ลงมากรุงเทพของหลวงปู่ในครั้งนั้นก็ทำให้มีความสัมพันธ์กับท่านเจ้าคุณพระครูอุบาลีเป็นอย่างดีตลอดจนอายุขัยของท่านและหลวงปู่แหวนก็ให้ความเคารพท่านเจ้าคุณอุบาลีในฐานะเป็นพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งหลวงปู่มีโอกาสได้รับฟังการอบรมธรรมครั้งแรกแล้วก็นับตั้งแต่นั้นมานะคะเวลาที่ท่านเจ้าคุณอุบาลีจาริกไปทางภาคอีสานหลวงปู่แหวนจะหาโอกาสไปกราบแล้วก็ไปฟังธรรมจากท่านเสมอเพราะว่าท่านเจ้าคุณพระอุบาลีนั้นเป็นพระมหาเถระผู้มีความสามารถทั้งทางปริยัติแล้วก็ทางปฏิบัติถ้าเกิดว่ามีความขัดข้องทางธรรมวินัยเมื่อไปกราบเรียนถามท่านจะชี้แจงให้ฟังจนหายสงสัยโดยท่านจะตอบข้อซักถามนั้นๆตามที่พระวินัยบัญญัติไว้อย่างชัดเจนตัวอย่างครั้งหนึ่งทางสำนักพระราชวังได้นิมนต์พระมหาเถระไปฉันข้าวในพระราชวังโดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเป็นประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงประทับสนทนาธรรมกับพระมหาเถระอยู่ได้ทรงปรารภในเชิงถามตอนหนึ่งว่าภิกษุฉันของเคี้ยวของฉันที่เป็นอาหารในเวลาวิกาลคือตั้งแต่ตะวันเที่ยงไปแล้วจนถึงอรุณรุ่งวันใหม่ถือว่าเป็นอาบัติปาจิตตีตามสิกขาบทที่7แห่งโภชนวรรคนั้นถ้าเป็นภิกษุผู้ไปอยู่ในต่างประเทศจะพึงกำหนดเอาเวลาเที่ยงนั้นอย่างไรพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสถามพระมหาเถระไปทีละรูปทีละรูปยกเว้นสมเด็จพระสมณเจ้าพระมหาเถระถวายพระถวายพระพรไปคนละอย่างหรือไม่ก็อ้อมค้อมชนิดที่ไม่กล้าตัดสินชี้ลงไปเลยนะคะเมื่อถึงท่านเจ้าคุณพระครูอุบาลีพระเจ้าอยู่หัวตรัสถามท่านเจ้าคุณว่าอย่างไรท่านเจ้าคุณพระครูอุบาลีถวายพระพรว่าให้ถือเอาเวลาท้องถิ่นที่ตนเข้าไปอาศัยอยู่พระเจ้าอยู่หัวทรงผินพระพักไปทางสมเด็จพระมหาสมณเจ้าแล้วตรัสว่าเป็นอย่างไรสมเด็จพระมหาสมณเจ้าก็ถวายพระพรสั้นๆว่าชอบแก่เหตุพระเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้ตรัสถามประเด็นนี้อีกต่อไปจึงยุติลงเพียงเท่านั้นหลวงปู่แหวนเคยเล่าให้ศิษย์ฟังนะคะว่าท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ภายหลังได้เป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อเมื่อยติเป็นธรรมยุทธเคยบอกให้หลวงปู่ท่องปาติโมกโดยถามว่าท่านแหวนท่านท่องปาติโมกได้หรือยังก็กราบเรียนไปว่ายังท่องไม่ได้กระผมอายุป่านนี้แล้วยังจำอะไรไม่ค่อยดีเลยกระผมจะรักษาปาติโมกทั้ง5ก็พอท่านเจ้าคุณก็เลยถามว่าถ้าปาติโมกทั้ง5คืออะไรก็กราบเรียนท่านไปตาก็เป็นปาติโมกอันหนึ่งหูก็เป็นปาติโมกอันหนึ่งจมูกก็เป็นปาติโมกอันหนึ่งลิ้นก็เป็นปาติโมกอันหนึ่งและกายก็เป็นปาติโมกอันหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายทั้ง5นี่แหละที่เป็นปาติโมกท่านเจ้าขุนพูดว่าเออถูกแล้วนักบวชเราถ้าปฏิบัติอินทรีย์ทั้ง5ให้เป็นปาติโมกได้ผู้นั้นก็จะเจริญในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าถ้ารักษาปาติโมกทั้ง5ไม่ได้แล้วไม่ต้องท่องปาติโมกก็ได้ดังนั้นหลวงปู่แหวนสุจินโนไม่ได้ท่องปาติโมกก็เพราะเหตุนี้นะคะแต่หลวงปู่เคยเรียนรู้มูลกัจจัยมาก่อนเมื่อยกวินัยข้อใดมาท่านจึงว่าได้อย่างแม่นยำทั้งภาษาบาลีแล้วก็ภาษาไทยหลังจากที่ท่านได้รับฟังธรรมะแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาในอินเดียพม่าแล้วก็เชียงตุงจากท่านเจ้าคุณพระครูอุบาลีแล้วก็ได้จาริกไปพม่าไปอินเดียโดยผ่านทางแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากข้ามแม่น้ำเมยขึ้นฝั่งพม่าต่อไปยังมะละเหม่งข้ามฟากขึ้นไปเรือขึ้นเรือไปที่มอตมะขึ้นไปพักที่ดอยศรีกุตระกลับมาที่มะละแหม่งแล้วก็โดยสารเรือไปเมืองกันกัตตาประเทศอินเดียแล้วก็ต่อรถไฟไปเมืองพาราณสีเที่ยวนมัสการปูชนียสถานต่างๆแล้วจึงกลับโดยเส้นทางเดิมถึงฝั่งไทยที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากในปีต่อมาเดือนตุลาคมพุทธศักราช2465ท่านได้จาริกธุดงค์ไปที่เชียงตุงแล้วก็เชียงรุ้งในเขตพม่าค่ะโดยออกเดินทางไปด่านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายผ่านหมู่บ้านชาวเขาพักตามป่าเขาจาริกผ่านเชียงตุงแล้วก็ต่อไปทางเหนืออันเป็นถิ่นช ชาวเขาเช่นจีนฮ่อซึ่งอยู่อาศัยตามเมืองแสนหวีฝีฝ่าหนองแสบางเมืองก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงพอฝนตกชุกจวนเข้าพรรษาก็กลับเข้าเขตไทยก็นับได้ว่าท่านจาริกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆทั้งในและนอกประเทศส่วนใหญ่แล้วจะพำนักอยู่ในเขตจังหวัดอุบลอุดรแล้วก็ตั้งใจจะไปให้ถึง12ปันนา12จุไทยแต่ว่าทหารฝรั่งเศสห้ามเอาไว้จึงไปถึงเพียงแค่วัดใต้หลวงพระบางแล้วก็กลับมาพร้อมกับหลวงปู่ตื้ออัจฉระธัมโมทางภาคเหนือดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะโดยมุ่งหน้าไปจาริกทุดงคือค่ำไหนนอนนั่นจากอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยออกไปอำเภอด่านซ้ายผ่านอำเภอน้ำปาดอำเภอนครไทยอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ตัดไปที่อำเภอนาน้อยจังหวัดแพร่หมู่บ้านชาวเย้าอำเภอสูงเม่นอำเภอเด่นชัยจังหวัดลำปางแล้วก็ต่อไปที่เชียงใหม่เที่ยวดูภูมิประเทศโดยรอบแถวเขาดอยสุเทพทีนี้ในปีพ.ศ.2470ท่านเจ้าคุณพระครูอุบาลีคุณูปมาจารย์ท่านก็ได้พิจารณาเห็นว่าหลวงปู่แหวนมีความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติมีความวิริยะอุตสาหะมีความเพียรสม่ำเสมอไม่ย่อท้อมีข้อวัดปฏิบัติดีเหมาะสมตามสมณสารูปคือมีอุปชัยวัดแล้วก็มีอาจารยวัดสม่ำเสมอด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงามค่ะแล้วก็มีความคุ้นเคยกันมานานวันหนึ่งท่านเจ้าคุณพระอุบาลีก็ได้พูดกับหลวงปู่แหวนว่าอยู่ด้วยกันมาก็นานแล้วควรได้ยัตติสักทีเพื่อจะได้เข้าร่วมสังฆกรรมกันได้ไม่ต้องคอยบอกปฏิโมกในวันอุโบสถเหมือนเช่นทุกวันนี้ครั้งแรกหลวงปู่ก็กราบเรียนท่านเจ้าคุณว่าขอเวลาปรึกษาเพื่อนคือหลวงปู่ตื้อดูก่อนในช่วงนั้นหลวงปู่ตื้อก็ยังคงท่องทุดงอยู่ตามลำพังที่อำเภอเถินยังไม่ได้ขึ้นไปเชียงใหม่แต่ด้วยเหตุผลของท่านเจ้าคุณอุบาลีที่อธิบายให้ฟังในขณะนั้นท่านเองก็เลยตัดสินใจยติเป็นพระธรรมยุทธ์ที่พัทธสีมาวัดเจดีหลวงนั่นเองโดยมีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์มีพระครูศรีพิสารสารคุณเป็นพระกรรมวาจาแล้วก็พระครูพีศรีพิสารละคุณหรือว่าหลวงปู่ทองโคสิโตเป็นพระอนุสาวนาจารย์แล้วก็ต่อมาหลวงปู่ตื้ออัจฉระธัมโมซึ่งเคยเป็นสหธรรมิกร่วมทุดงกันก็ได้ยติเป็นธรรมยุทธ์เหมือนกันค่ะในระหว่างที่จาริกแสวงหาวิเวกอยู่ทางเหนือนั้นท่านได้พบกับหลวงปู่ขาวอนาลโยแล้วก็ได้แยกย้ายกันจำพรรษาตามป่าเขาท่านเคยได้แยกเดินทางทุ่งบวกข้าวจนถึงป่าเมี่ยงยุนปังพอออกพรรษาหลวงปู่มั่นพระอาจารย์พรก็ได้สมทบที่ป่าเมี่ยงขุนปังในขณะนั้นพระอาจารย์เทศรังสีพระอาจารย์อ่อนญาณสิริก็มาร่วมสมทบอีกเมื่อทุกท่านได้รับโอวาทจากหลวงปู่มั่นแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปหลวงปู่แหวนพร้อมกับหลวงปู่ขาวพระอาจารย์พรก็ไปที่ดอนมโนหรือว่าดอยน้ำมัวส่วนหลวงปู่มั่นก็อยู่ที่กุฏิชั่วคราวที่ชาวบ้านสร้างถวายที่ป่าเมี่ยงขุนปังภายหลังหลวงปู่มั่นเดินทางกลับภาคอีสานแล้วหลวงปู่แหวนยังคงจาริกแสวงวิเวกบำเพ็ญธรรมอยู่ที่ป่าเมี่ยงแม่สายหลวงปู่เล่าว่าอากาศทางเหนือถูกแก่ธาตุขันธ์ดีฉันอาหารได้มากไม่มีอาการอึดอัดง่วงซึมเวลาภาวนาจิตก็รวมลงสู่ฐานสมาธิได้เร็วนับว่าเป็นสัปปายะทีนี้เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2474ขณะที่หลวงปู่แหวนท่านได้ปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าเขตจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้ทราบข่าวว่าท่านเจ้าคุณพระอุบาลีประสบอุบัติเหตุขณะขึ้นธรรมาสเพื่อแสดงธรรมถึงกับขาหักจึงได้เดินทางจากเชียงใหม่มากรุงเทพแล้วก็แวะกราบเรียนให้หลวงปู่มั่นทราบที่อุตรดิตถ์แล้วก็เดินทางโดยรถไฟไปถึงโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ลงเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยามาถึงวัดคุ้งสำเภาพักค้างคืนหนึ่งคืนจึงลงเรือล่องมาถึงกรุงเทพเฝ้าพยาบาลเจ้าคุณอุบาลีนานถึงหนึ่งเดือนหลวงปู่แหวนพบว่าการอยู่ในกรุงเทพไม่สะดวกสำหรับท่านด้วยมีเหตุขัดข้องในเรื่องอาหารเรื่องการบิณฑบาตเนื่องจากว่าหลวงปู่เป็นพระต่างถิ่นบิณฑบาตได้ไม่พอฉันเพราะว่าญาติโยมส่วนมากจะตักบาตรเฉพาะพระที่เป็นเจ้าประจำพระจรก็เลยประสบปัญหาเป็นอย่างมากหลวงปู่บอกว่าพระกรรมฐานอย่างท่านพอมาอยู่กรุงเทพก็ต้องกลายเป็นกรรมฐานแมวบ้างกรรมฐานอึ่งบ้างคือวันไหนได้อาหารน้อยไม่พอฉันก็เป็นกรรมฐานแมวคือค่อยๆเลียค่อยๆดมกลัวอาหารจะเปื้อนริมฝีปากเหมือนกับแมวถ้าวันไหนบิณฑบาตไม่ได้อาหารก็ต้องอดกลายเป็นกรรมฐานอึ่งไปหลวงปู่เล่าแบบ ติดตลกนะคะว่าที่กล่าวมานี้คือเป็นคำอุปมาเปรียบเทียบไม่ได้หมายความว่าแมวหรือว่าอึ่งอ่างปฏิบัติกรรมฐานเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเว้นจากมนุษย์แล้วเป็นอันไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเพราะว่าวิบากของสัตว์เหล่านั้นไม่อำนวยให้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานได้หลวงปู่บอกว่าตามปกติพระกรรมฐานท่านจะไม่ถือเรื่องการอดอาหารว่าเป็นอุปสรรคสำคัญนักท่านบอกว่านักปฏิบัติกรรมฐานเมื่อถึงคราวจำเป็นจะต้องฝึกการทรมานตนจำเป็นต้องอดต้องงดอาหารซะบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเพื่อกำราบปราบปรามนิวรณ์ธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นแก่จิตที่คอยเสาะแสวงหาอารมณ์มาใส่ตนมาทับถมตนทำให้เกิดความหนักหน่วงทวงจิตมืดมิดจนมองไม่เห็นอัดเห็นธรรมหลังจากหลวงปู่แหวนลงไปพยาบาลท่านเจ้าคุณพระอุบาลีที่วัดบรมนิวาสวรวิหารในกรุงเทพครั้งนั้นก็ได้ใกล้จะเข้าพรรษาก็เลยได้กราบลาท่านเจ้าคุณกลับเชียงใหม่เพื่อหาที่พักจำพรรษาเมื่อหลวงปู่เดินทางมาถึงถ้ำแก่งหลวงก็เลยได้พบกับหลวงปู่ขาวอนัลโยซึ่งเป็นศิษย์อาวุโสอีกรูปหนึ่งของหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ขาวได้ร่วมเดินทางไปกราบหลวงปู่มั่นที่ป่าเมี่ยงห้วยทรายอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ที่ป่าเมี่ยงห้วยทรายนี่เองค่ะพระอาจารย์ใหญ่คือหลวงปู่มั่นได้เมตตาแสดงธรรมสั่งสอนย้ำอุบายแนวปฏิบัติแก่ลูกศิษย์ทุกวันหลวงปู่แหวนบอกว่าการแสดงธรรมของพระอาจารย์แต่ละครั้งใช้เวลาไม่นานแต่ว่าธรรมที่ท่านแสดงออกนั้นเป็นธรรมปฏิบัติล้วนๆละเอียดไปตามขั้นตอนของสารธรรมทำให้ผู้ได้ฟังหายสงสัยในข้อปฏิบัติของตนที่กำลังดำเนินอยู่ทำให้เกิดความมุ่งมั่นมานะเพียรพยายามดังนั้นในการภาวนาต่างองค์ต่างก็เร่งความเพียรกันอย่างไม่ท้อถอยเต็มความสามารถของตนอย่างไม่ขาดวรรคขาดตอนทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเว้นเฉพาะเวลาหลับเท่านั้นบันทึกช่วงนี้กล่าวต่อไปนะคะว่าด้วยเหตุนี้สติสัมปชัญญะจึงมีกำลังอยู่เสมอเป็นการประกอบชาคริยานุโยคก็คือความเพียรโดยแท้การอยู่ร่วมกับพระอาจารย์ใหญ่ในคราวนั้นจึงเป็นสัปปายะหลายอย่างก็คือบุคคลสัปปายะเพราะว่าสหธรรมิกล้วนแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสถานที่สปายะเพราะว่าเป็นป่าเขาลำเนาไพรบรรยากาศสงบวิเวกวังเวงอากาศเย็นชาวบ้านไม่มารบกวนอาหารสปายะเพราะว่ามีพอฉันเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปได้แม้ไม่บริบูรณ์แต่ก็ไม่ถึงขั้นขาดแคลนธรรมสปายะเพราะว่าอาจารย์ผู้แสดงธรรมท่านก็ย้ำลงไปในธรรมปฏิบัติในสารธรรมอันเป็นวิมุตติธรรมวิโมกขธรรมชี้จุดอันควรละและก็บอกจุดอันควรเจริญพอใกล้จะเข้าพรรษาพระอาจารย์ใหญ่ก็คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตก็บอกให้ลูกศิษย์ลูกหาแยกย้ายกันไปหาที่จำพรรษากันเองจะมาจำพรรษารวมอยู่ด้วยกันที่ป่าเมี่ยงห้วยทรายทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าจะเป็นภาระหนักแก่ชาวบ้านซึ่งในสมัยนั้นป่าเมี่ยงห้วยทรายมีบ้านอยู่เพียงแค่ 5-6 หลังคาเรือนชาวบ้านก็อาศัยการทำสวนเมี่ยงแล้วก็หาของป่ามาขายเป็นหลักในการดำรงชีพเมื่อพระอาจารย์ใหญ่บอกเช่นนั้นหลวงปู่แหวนแล้วก็หลวงปู่ขาวก็เลยได้ปรึกษากันว่าจะไปจำพรรษาอยู่ที่ป่าเมี่ยงขุนปังเพราะว่าสถานที่นั้นเหมาะสมในการบำเพ็ญภาวนาเนื่องจากภูมิประเทศเป็นป่าเขามีหมู่บ้านพออาศัยการบิณฑบาตได้บรรยากาศเงียบสงบเยือกเย็นไกลจากเสียงผู้เสียงคนไปรบกวนเมื่อหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ขาวปรึกษากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงจัดอัฐบริขารเข้าไปกราบลาพระอาจารย์ใหญ่แล้วก็ออกเดินทางไปทางแม่ปังไปทุ่งบวกข้าวเดินเข้าป่าลัดไปตามทางที่ไปยังป่าเมี่ยงขุนปังบางทางบางแห่งก็ต้องข้ามห้วยหลายสายบางแห่งก็ขึ้นเขาไปกว่าจะถึงป่าเมี่ยงขุนปังก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมงค่ะทีนี้เมื่อออกพรรษาแล้วพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพร้อมด้วยพระอาจารย์พรสุมโนก็ได้ตามมาสมทบหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวที่ป่าเมี่ยงขุนปังต่อมาหลวงปู่เทศเทศรังสีกับพระอาจารย์อ่อนสุเมโทก็ตามขึ้นไปสมทบอีกเมื่อเห็นว่ามีพระไปอยู่ด้วยกันหลายรูปก็เกรงว่าจะเป็นภาระหนักแก่ชาวบ้านหลวงปู่มั่นจึงให้หาทางแยกย้ายกันออกไปวิเวกยังบริเวณที่ไม่ไกลกันนักจะมารวมกันเฉพาะวันอุโบสถเพื่อฟังสวดปาติโมกแล้วก็รับการอบรมจากพระอาจารย์ใหญ่เสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปยังที่อยู่อาศัยของตนเองใกล้จะเข้าพรรษาต่อไปหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ขาวก็ได้กราบเรียนพระอาจารย์ใหญ่ขอกลับมาพักจำพรรษาที่ดอยน้ำมัวหรือว่าดอยนโมหรือห้องนโมก็คือชื่อสถานที่เดียวกันนะคะและเมื่อพระอาจารย์พรสุมโนทราบเรื่องก็เลยขอตามไปจำพรรษาด้วยรวมเป็น3รูปเมื่อเข้าไปกราบลาหลวงปู่มั่น ท่านก็ได้พูดเพื่อเตือนสติให้กับศิษย์ทั้ง3ว่าไปแล้วก็อย่าไปทิ่มแทงกันด้วยหอกด้วยดาบนะหลวงปู่ทั้ง3ไม่ค่อยเข้าใจความหมายของคำเตือนนั้นก็ได้กราบลาแล้วก็เดินทางมาที่ดอยน้ำมัวบ้านทุ่งบวกข้าวซึ่งเป็นเทือกเขาเดียวกันกับดอยแม่ปังอยู่ห่างกันไม่มากนักทางตะวันออกไปมาหาสู่กันได้สบายโดยใช้เวลาเดินทางเพียง20นาทีเท่านั้นการจำพรรษาที่ดอยน้ำโมของหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่พรก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยการภาวนาไม่มีอุปสรรคจิตก้าวหน้าดีก็เกิดอุบายทำแปลกๆหลายอย่างแต่ว่าเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดเหตุขัดเคืองใจกันค่ะมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือวันหนึ่งขณะที่หลวงปู่แหวนกำลังเดินจงกรมอยู่หลวงปู่ขาวเดินถือไม้กวาดตรงเข้าไปหาเมื่อถึงทางเดินจงกรมหลวงปู่ขาวก็ลงมือกวาดเรื่อยไปตามทางจงกรมกวาดไปจนถึงหลวงปู่แหวนเดินอยู่ก็ยังกวาดไปกวาดมาอยู่ที่เท้าของหลวงปู่แหวนนั่นเองเสร็จแล้วหลวงปู่ขาวก็เดินออกไปโดยไม่พูดไม่จาครั้งแรกหลวงปู่แหวนก็นึกขัดเคืองอยู่ในใจเหมือนกันที่ถูกรบกวนจึงได้คิดทบทวนดูว่าหลวงปู่ขาวทำเช่นนั้นเพราะเหตุใดจึงนึกได้ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาขณะที่หลวงปู่ขาวนั่งสมาธิอยู่นั้นท่านใช้ไม้กวาดกวาดบริเวณก็คงส่งเสียงดังรบกวนการนั่งสมาธิของหลวงปู่และด้วยเหตุนี้หลวงปู่ขาวจึงได้มาเตือนความขัดเคืองใจก็เลยหายไปทำให้ท่านระมัดระวังขึ้นเหตุการณ์ครั้งที่2เมื่อออกพรรษาแล้วมีโยมนำผ้ามาถวายเพื่อให้ตัดเย็บเป็นจีวรเมื่อจะลงมือหลวงปู่ทั้ง3รูปเกิดเห็นไม่ตรงกันค่ะรูปหนึ่งเห็นว่าควรตัดขนาดเท่านั้นอีกรูปหนึ่งว่าเท่านี้ถึงจะดีก็เกิดการโต้แย้งกันขึ้นกลายเป็นการโต้เถียงเพื่อเอาชนะเอาแพ้กันหลังออกพรรษานั่นเองกำนันมีขึ้นมาหาที่ดอยนโมมากราบเรียนว่าจะไปทำธุระที่ป่าเมี่ยงขุนปังก็คือเป็นบ้านเขาหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ขาวจึงบอกว่าขากลับให้นิมนต์แล้วก็รับครูบาใหญ่ของเราลงมาด้วยเมื่อแคว้นมีหรือว่ากำนันมีนะคะขึ้นไปก็นิมนต์พระอาจารย์ใหญ่ท่านก็ไม่ขัดข้องเมื่อพระอาจารย์ใหญ่มาถึงดอยนโมแล้วลูกศิษย์ต่างเข้าไปกราบนมัสการตอนนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอตกตอนเย็นค่ะหลังจากที่ทำวัดทำอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วหลวงปู่มั่นก็แสดงธรรมให้การอบรมศิษย์ตามปกติคือการแสดงธรรมในช่วงแรกก็ไม่มีอะไรผิดแปลกพอแสดงไปสักพักหนึ่งเสียงของท่านเริ่มหนักแน่นแล้วก็จริงจังขึ้นเนื้อธรรมเต็มไปด้วยไม้ค้อนที่ประเคนตอกย้ำลงไปที่หัวใจของลูกศิษย์ท่านกล่าวว่าถึงหมู่คณะที่ขัดแย้งกันบอกว่ารังแต่จะถึงการวิบัติไปยังหมู่คณะให้เจริญไม่ยังหมู่คณะให้มั่นคงถาวรไม่ยังหมู่คณะให้ตั้งอยู่ได้นานแล้วท่านก็แสดงอนิสงค์ของความสามัคคีในหมู่คณะเพราะว่ามีทิฏฐิสามัญตาแตกต่างกันจบลงด้วยการชี้จุดให้เกิดความขัดแย้งในหมู่คณะคือการถือเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ไม่เคารพความรู้เห็นของผู้อื่นหลวงปู่แหวนท่านว่าเป็นอันวัดเทศนาของท่านอาจารย์กันนั้นท่านตั้งภาษิตเอาไว้ว่า3เดือนที่แล้วมาก่อนเข้าพรรษาให้ระวังอย่าไปทิ่มแทงกันด้วยหอกด้วยดาบคำเทศจึงมาอธิบายเอาตอนออกพรรษานี่เองเมื่อหลวงปู่มั่นท่านแสดงธรรมจบท่านก็พูดคุยกับศิษย์เป็นธรรมดาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็พูดคุยถามนู่นถามนี่เมื่อหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่พรหายจากอาการสลบเพราะถูกตีด้วยธรรมาวุธแล้วก็เข้าไปกราบสารภาพผิดบาปของตนซึ่งหลวงปู่มั่นก็ไม่ได้แสดงอาการผิดสังเกตใดๆออกมาอุบายการแสดงธรรมก็ดีการวางตัวก็ดีการพูดจาปราศัยก็ดีเป็นกุศโลบายเฉพาะองค์ของหลวงปู่มั่นยากที่ศิษย์ทั้งหลายจะสังเกตติดตามได้ทันซึ่งจะหาผู้ปฏิบัติได้อย่างองค์ท่านนั้นยากแท้หลวงปู่แหวนสุจินโนท่านได้ท่องทุดงแล้วก็จำพรรษาอยู่ทางภาคเหนือหลายแห่งต่อเนื่องกันเป็นเวลานานหลายปีแล้วก็ในปีพุทธศักราช2488หลวงปู่แหวนพักจำพรรษาอยู่เพียงรูปเดียวที่วัดป่าบ้านปงปัจจุบันคือวัดอรัญวิเวกอยู่ที่ตำบลอินคนินขออภัยค่ะตำบลอินทขินนะคะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อีกหลายปีต่อมาพระอาจารย์หนูเห็นว่าหลวงปู่สูงวัยมากแล้วไม่มีผู้อุปถากจึงได้ชักชวนญาติโยมนิมนต์ให้ท่านมาจำพรรษาที่วัดดอยแม่ปังตั้งแต่พุทธศักราช2505ในฐานะพระผู้เฒ่าผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวไม่ต้องเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่อื่นใดและท่านก็ได้ตั้งสัจจะว่าจะไม่รับนิมนต์ไม่ขึ้นรถไม่ลงเรือแม้ที่สุดแล้ว อาการอาพาธหนักเพียงใดท่านก็จะไม่ยอมเข้านอนในโรงพยาบาลถึงธาตุขันจะทรงอยู่ต่อไม่ได้ก็จะให้สิ้นไปในป่าอันเป็นที่อยู่แล้วท่านก็ได้ปฏิบัติตามที่ตั้งใจไว้ค่ะนับตั้งแต่นั้นท่านขึ้นไปภาคเหนือท่านก็ไม่เคยไปจำพรรษาที่ภาคอื่นอีกเลยท่านเคยอยู่บนดอยสูงกับชาวเขาเกือบทุกเผ่าจึงนับได้ว่าวัดดอยแม่ปังเป็นสถานที่ซึ่งหลวงปู่จำพรรษามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505จวบจนท่านมรณภาพหลวงปู่แหวนสุจินโนมีโรคประจำตัวก็คือเป็นแผลเรื้อรังที่ก้นกบยาวประมาณ1เซนติเมตรมีอาการคันถ้าอักเสบก็จะเจ็บปวดมากและอีกโรคหนึ่งก็คือเป็นต้อกระจกในตาด้านซ้ายเป็นต้อหินตาด้านขวาหมอได้เข้าไปรักษาเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2518ซึ่งรักษาแล้วสุขภาพก็ยังแข็งแรงตามวัยแต่ว่าปีต่อมาค่ะก็คือ2519ร่างกายเริ่มซูบผอมอ่อนเพลียฉันอาหารได้น้อยขาสองข้างก็เป็นตะคริวบ่อยต่อมาในพุทธศักราช2520สุขภาพของท่านก็ทรุดค่อนข้างซูบเหนื่อยอ่อนวิงเวียนศีรษะถึงกับเซล้มลงแล้วก็ประสบอุบัติเหตุขณะครองผ้าจีวรในวันที่26กุมภาพันธ์2522ซึ่งเป็นวันที่ทางวัดจัดงานผูกพัทธสีมาส่งผลให้เจ็บบั้นเอวและกระดูกสันหลังลุกไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่รักษาตัวอยู่1เดือนแต่เนื่องจากหลวงปู่อายุมากแล้วจึงมีอาการอาพาธมาโดยตลอดขณะแพทย์ก็ให้การรักษาเช่นกันแล้วก็ให้การรักษาด้วยดีจนกระทั่งในวันอังคารที่2เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2528เวลา 21:53 น.การหายใจครั้งสุดท้ายก็มาถึงหลวงปู่ท่านได้ละร่างอันเป็นขันธวิบากไปด้วยอาการสงบสิริรวมอายุได้98ปี6เดือนค่ะในวันที่27กันยายนพุทธศักราช2528หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประจำวันนั้นลงข่าวแล้วก็ภาพยืนยันเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ของหลวงปู่แหวนสุจินโนโดยมีรูปในหน้าหนึ่งของคณะแพทย์พยาบาลที่กำลังนั่งฟังสวดพระอภิธรรมบนศาลานะคะซึ่งเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพหลวงปู่แหวนในวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่ามีเงาสีขาวเกิดขึ้นในรูปเดียวกันนี้มีลักษณะคล้ายกับหลวงปู่แหวนยืนอยู่ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีรายละเอียดว่าชาวเชียงใหม่แตกตื่นรูปถ่ายงานกุศลศพของหลวงปู่แหวนสุจินโนมีเงาโผล่ขึ้นเบื้องหน้าคณะแพทย์และคณะโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่กำลังนั่งแผ่ส่วนกุศลบนศาลาซึ่งเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพหลวงปู่แหวนในวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวต่างก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงอภินิหารของหลวงปู่เพราะว่าเงาในสีขาวนั้นเป็นเงาที่มีลักษณะคล้ายกับคนยืนมีผ้าคลุมหน้าถือไม้เท้าซึ่งตรงกันกับลักษณะของหลวงปู่ไม่มีผิดทั้งนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐก็รายงานเมื่อตอนค่ำวันที่26กันยายนปีพุทธศักราช2528นะคะว่าคณะแพทย์และพยาบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่500คนค่ะได้เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพหลวงปู่แหวนณวัดดอนแม่ปังเวลา 18:30 น.วันที่13กันยายนที่ผ่านมาหลังจากที่บำเพ็ญกุศลผ่านไปก็ช่วงสุดท้ายนายบุญชูบุญยฤทธิ์ผู้นำในการอาราธนาขอร้องให้แพทย์พยาบาลนั่งพนมมือแผ่ส่วนกุศลให้หลวงปู่แหวน1 นาทีช่วงนี้นี่เองหลายคนก็เลยได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกในจำนวนนี้มีกล้องของนางมลิวรรณดำรงศักดิ์หัวหน้าบริการตึกสุจินโนก็ได้ให้พศเอื้อไพโรธคนรู้จักกันไปร่วมงานเนี่ยถ่ายรูปให้ต่อมาวันที่25กันยานางมะลิวันก็นำฟิล์มไปล้างไปอัดปรากฏว่าเกิดความประหลาดใจอย่างมากค่ะเพราะว่ารูปที่ขยายออกมานั้นมีเงาสีขาวคล้ายกับหลวงปู่แหวนยืนอยู่ข้างหน้าหมู่คณะที่นั่งพนมมืออยู่เมื่อเพื่อนๆของนางมะลิวันรู้ข่าวต่างก็แตกตื่นขอดูรูปแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาถึงอภินิหารของหลวงปู่แหวนจึงอัดรูปไว้ดูกันในหมู่ของเพื่อนและก็ข่าวดังกล่าวได้แพร่กระจายไปเป็นเหตุให้ชาวเชียงใหม่แตกตื่นหาซื้อรูปไว้บูชาแต่ว่านางมะลิวันเจ้าของฟิล์มไม่ยอมขายเพื่อความกระจ่างในเรื่องนี้นะคะผู้สื่อข่าวไทยรัฐก็เลยได้ไปตามหาตัวนางมะลิวรรณแต่ว่าก็ไม่พบค่ะ จึงเรียนถามนายแพทย์มุนีแก้วปลั่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในขณะนั้นซึ่งไปร่วมงานกุศลศพหลวงปู่แหวนด้วยนายแพทย์มุนีบอกว่าเห็นรูปและก็ฟิล์มดังกล่าวก็รู้สึกอัศจรรย์ใจเหมือนกันเพราะเห็นได้ชัดว่าเงาสีขาวในรูปเหมือนองค์หลวงปู่แหวนนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวก็พบกับนายบุญชูผู้อาราธนาศีลซึ่งเปิดเผยว่าตรงเงาที่ปรากฏในรูปที่เป็นที่ว่างรู้สึกแปลกประหลาดอย่างยิ่งที่ถ่ายรูปออกมาปรากฏว่าออกมาแบบนั้นซึ่งทุกคนต่างเข้าใจว่าเป็นอภินิหารหลวงปู่แหวนแล้วก็ในวันที่28กันยายน2528นั้นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงข่าวนี้คืบหน้าต่อมาว่าเมื่อวันที่27กันยายนผู้สื่อข่าวติดตามไปพบนางมะลิวันดำรงศักดิ์ซึ่งเป็นหัวหน้าบริการชั้น6ตึกสุจินโนเจ้าของภาพปริศนานางมะลิวันผู้ที่เจอปัญหาก็ถูกผู้คนมากมายรบเร้าขอดูรูปก็ดูไปเปิดเผยรายละเอียดอันเป็นที่มาของภาพแก่ผู้สื่อข่าวว่า 17:00 นของวันที่13กันยายนก็เลยได้นัดหมายคณะแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลยุพราช500คนขึ้นรถบัส10คันไปวัดดอยแม่ปังเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้หลวงปู่แหวนท่านบอกว่านางมะลิวันท่านบอกนะคะว่าก็นิมนต์พระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาทีโปวัดอรัญวิเวกแม่แตงเทศจบแล้วพระวัดดอยแม่ปัง4รูปก็สวดพระอภิธรรมจนกระทั่งจบก็ตกลงกันว่าจะมานั่งสมาธิทำให้สงบ1นาทีเพื่อรำลึกถึงหลวงปู่แหวนในช่วงนั้นคุณสุพจน์เอื้อไพโรธคนคุ้นเคยกันก็เลยถือกล้องเอาไปถ่ายภาพเพียงภาพเดียวไม่ได้รู้สึกผิดปกติอะไรจนกระทั่งไปล้างฟิล์มแล้วก็ขยายภาพมาดูเมื่อวันที่25นางมะลิวันกล่าวเจ้าของภาพอภินิหารเปิดเผยต่อไปบอกว่าเมื่อเห็นภาพซึ่งปรากฏในฟิล์มก็เอามาดูกันทั้งฟิล์มที่ขยายแล้วถ้าฟิล์มถ้าดูฟิล์มจะเห็นหลวงปู่ชัดเจนกว่ากรอบแว่นก็ยังคงชัดทั้งหมอทั้งพยาบาลไม่มีใครเห็นร่องรอยการตกแต่งเพิ่มเติมเนื้อฟิล์มก็เป็นปกติร้านถ่ายรูปก็อัดขยายปกติก็นั่งคุมเขาเวลาสั่งอัดเพราะว่าต้องการเก็บไว้บูชาก็ออกมาแบบนี้ถ้าไม่ใช่อภินิหารหลวงปู่จะเป็นอะไรนี่ก็เป็นความเชื่อของผู้ที่เข้าไปร่วมในงานวันนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวตามรอยอริยะของหลวงปู่แหวนสุจินโนค่ะซึ่งบีเองก็จะขออนุญาตนะคะสรุปโดยย่อให้คุณผู้ฟังทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหลวงปู่แหวนสุจินโนนั้นท่านมีสหธรรมิกที่สนิทกันมากก็คือหลวงปู่ตื้ออจละธรรมโมแล้วก็ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระหรือว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะโดยหลวงปู่แหวนสุจินโนนั้นชื่อเดิมของท่านคือยานหรือว่ายานรามสิริท่านเกิดเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2430วันจันทร์ขึ้น3ค่ำเดือนยี่ปีกุลอยู่ที่บ้านนาโป่งซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นตำบลนาโป่งอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะแล้วก็เป็นบุตรคนที่2เป็นคนสุดท้องของพ่อใสกับแม่แก้วรามสิริมีพี่สาวร่วมท้องเดียวกัน1คนคือนางเบงราชอักษรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวในตอนหน้านะคะจะเป็นตอนที่จบบริบูรณ์ค่ะบีจะขออนุญาตนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่แหวนอีกรอบนึงนะคะเป็นเรื่องราวคำสอนของท่านเป็นเรื่องวาทกรรมของท่านแล้วก็เป็นเรื่องราวบันทึกนะคะในตอนมรณกรรมของหลวงปู่แหวนสุจินโนนะคะที่เกิดเนื่องจากกรรมเก่าหลวงปู่แหวนท่านรู้นะคะว่าท่านทำกรรมอะไรไว้และท่านต้องรับกรรมอะไรไปยังไงเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปก็แล้วกันแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของบีแล้วล่ะค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีประจำวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตามรอยอริยะหลวงปู่แหวนสุจินโนพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ